زما عزت مندو حاضرینو مسلمانانو رونو، سرنگ چ الحمدللہ تاسو تدا خبر معلومه دا چې رب العالمین په فضل او احسان سرا تاسو دې محله کې او په دې مسجد کې دا الله دې کتاب با ترجمه او تفسیر سرا د قران پاک د ترجمه غ سلسله اختتام تر رسیدلې، نو الحمدللہ مونگ و تاسو پیو ډیر مبارک نسبت سرا دا اللہ پا دی کور کرا جمعی زمائی ذات مندو مناسبم دادی چی مونگ و تاسو داوری دن کی مسلمانان پا کورنو کی زنانا سو چکو چی در رب العالمین دی کتاب دزدکڑی دی دی تعلیم و تعلم د دې د اورېدو مونږ او تاسو له څومره ضرورت ده. زمای عزتمند نن چې مونږ او تاسو دا سوره پریشانۍ ګورو او په مسلمانانو باندې په هر ځای کې زوال ګورو تکلیف ګورو، نو دا هغه واحده وجه دا ده چې نن مونږ مسلمانانو نارینه او زنانو اتفاق سرا علمن و عملن کتاب اللہ شاعت غرزولے او داتا ستا ترجمہ کی تیرشوی دیش پارا سم پارا کی رب کریم فرمائلی دی چی چا زماد کتاب نا مخوارو لو او عملن او علمن چا دا اللہ کتاب تشاکا، نو در رب کریم فرمان دے چه داغ دنیا کی زندگی بد پریشان ہوئی، داغ دنیا کی زندگی بد ذلت ہوئی او درسوائی بھئی. اس دا اللہ پا خبر کی زمائی عزت مندو اس قسم رد و بدل نشرات ہے. ادی وجر زمائی عزت مندو کمونگ و تاسو دا غوارو چه مونگت دی بیا اللہ رب العزت حق عزت را کی، کم عزت چه رب العالمین د قرآن پاک اولنی منن کو تا او دا اللہ دا حبیب بلا واسطے شاگردان تورکڑو چاہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی، نمونگ یاد و ساتی بیا با قرآن شریف علمن و عملن پلا سکرا کرد او کمونگ و تاسو دیتا نتیاری گو، نو زمونگ زوال زمونگ پریشانی او زمونگ تکلیف دا زمائی زتمندو قبل شیلی کی گنا، زکر دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غی دا حیات مبارکہ مقصد دے دا قرآن پاک تعلیم امت تورکول، دا نبی علیہ السلام دنیا تا دراتلو سا مقصد دے امت مسلمتا دا قرآن پاک تعلیم ورکول، او دا قرآن پاک دا تعلیمات پا ذریعی دا دید درس و تدریس پا ذریعی بانے زمونگ استاس و عقائد بپا کی گی دا شرکیات و کفریاتنا، زمونگ استاس و اعمال و معاشر بپا کی گی دا رسومات و رواجون و بدعاتنا، او دمونگ استاس و نا صحیح انسانان بجوڑی گی. تاسو الحمدللہ دا علماء کرام ناوری دی دا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اغا زندگی دا قرآن پاک دا نزول او دا اوریدو نمخ کی سوا، آغا کم کتابو چی دا صحابہ کرامو زندگی اللہ دا آغی سر جوڑا کا، تاسو بدا اوریدلی دا علماء کرامونا دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سنگا گڑا وڑا زندگی وا، دینا زیادتا گڑا وڑا زندگی پا دنیا کی دا چاکی دیشی چیو انسان دا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دا قتلولو پسی گرزی، دینا تاصل حراب زندگی پا نظر رازی عمر رضی اللہ عنہ پا دے سوچ پا دے فکر کے گرزی دو چیزا نبی علیہ السلام قتل کم و شہید کم. اس دا دے منگو تاصل علماء دے ٹولونا دا یو پختن دے چیزا عمر رضی اللہ عنہ آغشان پس بدل شو آغا دے قرآن پاک دا اورے دو سرہ چه دخپل خور او دخپل اوخی نے قرآن پاک واورے دو، نداغی غطول حالت کی اللہ تبدیلی راوستا او د عمر نا عمر فاروق جوړ شو دا غین فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ جوړ شو. ادیو جن کمو او تاسو دا وایو چې زموږ د قبر د اخرت د الله د ملاقات سوچ او فکر جوړ شي نو یاد ساتئ دا په بل سن جوړیږي سیوا د کتاب الله نه. د نبی علیہ السلام دنیا ته دراتلو مقصد سره قران پاک په خپل ذکر کړي تاسو الحمدللہ ترجمه مو یو ځل کړي او بیا تر مرګ پورې خبره دغه شان دکن قران شریف تر مرګ پورې خبره نو ګوره اوله پارا کې راځي ابراهیم علیہ السلام د الله پور خانه کعبه جوړکا نو چې کله بیت الله شریف د تعمیر نا خلیل الرحمن ابراهیم علیہ السلام فارغ شو نو لاس پور تکڑی دعا غواڑی او اسماعیل علیہ السلام پہ آمین ہو جی. آغا دعا گانو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یو دعا دام فرمائے لے اول پاری تلاوت چکوئی نرابش ابراہیم علیہ السلام وئی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم اے زمارا بستاد حکم مطابق ساکور بیت اللہ شریف میں جوڑ کو رب دعا در نغوارم سوال در نکوم بلا خیرنے پیغمبر دی مکی والو کی د دئی د جنس نرولی گی وابعث فیہم رسولا منہم. اب دیکھ اللہ اصولی مسلم ذکر کے اے اللہ پیغمبر رولی گی خود دی مکی والو نے رولی گی دا عرب نے رولی گی دئی عرب دی چی نبی عربی وی دئی بشر دی چی نبی بشر وی دا مسلم یاد لرائی دا نبی علیہ السلام بشریت منل دا دی ایمان دا پارا شرط دے. تفسیر روح المانی ذکر کری چی باز علماء نتا پوش شو چی دا اللہ دا حبیب دا بشریت دی ایمان دا پارا شرط دے کن رے ابر اللہ خیال رسی کہ یو سڑے مثال پتو روی زم مومن موز موحدم و دے وی ما تا دا پتن لگی چی نبی علیہ السلام بشر دے و کن رے دا مسلمان نشی کی رے. قرآن پاک کے سمرا آیاتوں نے دی چیاغی کی ذکر دے د بشریت د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی اے زمارا با رولی گی دی مکی والو کی د دوین پیغمبر سوال دارا زی چی دا پیغمبرانو امام راشی خاتم النبیین راشی نو د زندگی مقصد بیسی وی یتلو علیہم آیاتک دا اللہ حبیب لا نہ دے راغلے او ابراہیم علیہ السلام دا غی مقصد حیات ذکر کئی یتلو علیہم آیاتک اللہ استاد آخری پیغمبر چراشی نو پدی امت بستا دے کتاب آیاتن لنی الفاظ ورت دا قرآن خائی لیکن منگو تاسم الحمدللہ دا مسلمانان وطن نے اول منگ بچو نارینو زنانو تا دا قرآن الفاظ خائی وہ دیدے کہ وہ خبر آو رہی زمونگ دا بعض عوام و ذہن کی داری چی بچی لبزی قرآن ہوئی یا حافظ ہوئی بس دا دا قرآن دا حقوق و دولوم و انتحار دا قرآن الفاظ دا قول دا دی حافظ جوڑی دل دا دا قرآن پا حقوق کی یو حق دے دا دا دی دا حقوق و انتحار ندا زکر ابراہیم علیہ السلام وی اللہ چستا دا آیاتو نے تولی لندویم نمبر سرے ویعلمهم الكتاب استاد دی کتاب تعلیم بول اور کئی دے دی مانا بور تخئی دو قرآن پا حکنو کی دویم حق تھے ادخنے کنا دویم حق دو قرآن پا حکنو کی دا دے چی الفاظ دی ازدکل نصب ازدکے مانا بیزدکے دو قرآن پا حکنو کی دویم حق سرے دو قرآن پاک مانا ازدکول او چې قرآن معنا د زده ک نبیام غره خبره تاله چوټی نه دا ول حکمت دا الله د حبیب د سنتو په ذریعه د قرآن پاک تشریح زده ک زکه یاد ساتي په قرآن ترغه عمل نشی کېده چې د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت ورسرنی اوسوال لارې تاسو د قرآن په مینا راغلی یو سړی قرآن پاک الفاظ وې د قرآن پاک حافظ شو یو سڑی دو قرآن ترجمہ زدہ کا احادیث واؤ ریدل نو دیو علم سا نتیجہ و سمرہ و سمقصد خوئی کر لیکن یو سڑی مثال پتور ڈاکٹر دیو یہ رچ ڈاکٹر جوڑی چھو اس بے علاجو نہ کئی اس قرآن چاو آؤ ریدوز دے کو مقصد سرے ویوزکیہم ویوزکیہم چدئی پاک قرآن سرا عقیدہ دے شرک نہ پاکی قرآن پاک سر اخلاق د بد اخلاقی نه پاکی، قرآن پاک سر معاشرہ د رسم و رواج او د بدعات نه پاکی. او یاد ساتے گورا چه سوک پاک شوی نی نو جنت تنشت لے، دا علماء ناستی مسئلہ جنت پاک زیدے او پاکان بو لزی. ہر پیغمبر چراغ لے نو قوم تے دا پاکی دو دعوت روڑے، لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ دا طرف نراغے نو فرعون توئی ما دا اللہ دا طرف نا دا پاکی اسباب روڑی. فَحَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى، سَزَرُورَتْ دِ پَاكِ دُولَشْتَكَنَا. انبیاء علیہ السلام دا پاکولو دا پار راغلی، اس پاکی دل بپسی وَحَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى، ما دا پاکی اسباب روڑی دا اللہ دا طرفنا کستا پاکی دول ضرورتی نراشا. او قرآن پاک ویتا سبار بار لولی قد افلح من تزکا، کامیاب دے چی پاک شو. اس پس وہ پاکی قرآن پاک فرمائی کامیاب دے آسوک چی پاک شو، پاکی گی وہ پس یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. دا قرآن پاک دا علم و دا عمل پزری پاک والے راضی، او چی سوک پاک شو اللہ وی قد افلح من تزکا، کامیاب دے ہاغ سوک چی غا پاک شو. بغیر دا پاکی دون یو سڑے جنت تنشت لے، بغیر دا پاکی دون یو سڑے جنت تنشت لے، پاکی گی با پس پا کتاب اللہ والے. نو کمون و تاسو دا زان دا عقیدی و دا عمال و دا پاکی اراده لرو، نو قرآن پاک تبکینو. او کیا سڑے وی جما سرخو وقت نشتا، او ما سرخو دور اٹیم نشتا، نو دا اللہ دا دین مونگو تاسو لے ضرور اشتا ایمان سرخوائے. یو سڑے وی یرد چکتا چیدی کی خوشت نشتا، او ما سرخ دور وقت نشتا چی قرآن پاک دکم علماء علی کلی دا اللہ پا صفاتو کی او صفت دے الغنی. الغنی مانا دا بے پروا، دا قرآن دا علماء دا قول مطابق دا اللہ پا صفاتو کی او صفت دے کلام اللہ دا. نو دیکھے دا اللہ غا صفت پروت تے دا الغنی دا بے پروا کتاب دے، کستا ضرورت نشتا نو دا ضرورت بے قرآن ہی دا. قرآن پاک خوب خوانا فیصلہ کرے وی کیوں سڑے وی دن تا ازگار نیم پدے مال و جان قربانو لینشم، اللہ وی وین تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونو امثالکم. اللہ وی کنما دن ممخوارو لو مال و جان دن خوگوی نور براولم ستاسو غنتی بنی. قرآن فیصلہ کرے یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونو امثالکم، اللہ وی تاسو ببوزم نور براولم. نو قرآن تا زمون ضرورت تے کمون تے ضرورت تے بے گئی تا خبر بار قرآن پاک تا زمونی استاد اگوی بازی خلقوی اللہ موبخ قیمتی وقت قرآن لور کئی، اگوی خبر ادا سے ندا وقت کسوک قیمتی کول غواری نو قرآن لری کینی. کسو کوئی چھ زما دا وقت دے بابرکت شی، زما وقت دے قیمتی شی، نو قرآن پاک لے لکینی. وقت خو آغا دے، عمر خو آغا دے چھ چا قرآن پاک ہوا ہو رہی دے. نو دادا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا دراتلو مقصد دے. او یادو ساتے جہنم تتللم بپدی کی گی چھ دنیا کی ویو مسلمان ناری نزنانتا دا قرآن دا ہو رہی دو توفیق نی ملاو شرک. سورہ ملک بدر تیادی کن تبارک اللذی بازی راکو کی دا یو طریقہ دا چی دو جمعی پش پہ امام صاحب وی او خلق و لغو گی خیر علماء لکری چی دا طریقہ رسم دے سنت طریقہ دا دا چی ہر مسلمان نارینا او زنانا دما خام دا مزنا پس دو دکی دو نمخ کے مخ کے سورہ ملک لستل ورط سنت طریقہ دا. او دا سورہ ملک پلستو بس دکی گی وی عذاب قبر بنی، عذاب قبر گو لڑیر لیشے دے اللہ دے موتا سو سکت دا عذاب قبر نا دا بچاؤ دا پارا یو طریقہ سدا دا سور ملک دا غی تلاوت دا اولی دور سواب دے دا سوچ مچھا تکڑے گورا پا دی کہ اللہ رب العزت فرمائی یہ ڈلے ڈلے بخلق جہنم تروانوی دا جہنم سو کی دارا فرشتہ وی نو کما ڈلے چیزی آغا فرشتہ وی تپوس کئی وی بالمی آتکم نذیر دا جہنم لچر آلئی نو چائے رولی نوئی دنیا کی در لسوکی رور کون کے نور آغلے نوی بلا سی وسویلیو کی لکه سڑی دا غم یو خبر کرد. وقالو لو کنا نسمع او ناقلو ما کنا فی اصحاب السعیر. آغا جہنمیان مورتوئی چھے اے دا اللہ ملائکو کمون دنیا کی قرآن تا وگی خیوے یا مو پا قرآن زان پا خپلکو حکڑے مون با جہنم تا نوی راغلے. نایات تے کنا کمون قرآن دنیا کی اوری دلے وے یا مو قرآن با نزان پو حکڑے وے نو مون با جہنم تا نوی راغلے. اللہ وی فاعترفو بذنبہم فسحقا لأصحاب السعير. اللہ وی اقرار دخل جرم کو نو تباہی او ہلاکت دیوی جہنم والو دپارا. ور قرآن ند اورید لے نو چر تروان منگو تاسو بزمائی عزت مندو قرآن پاکو دا غبون چل نہ راکڑی دا اللہ نعمت دے کنے دا دی نعمت پٹولو کلوی شکر سے جی کتاب اللہ پہ واری او یادو ساتائی دا قرآن پا اے دا ہدایت اول مرتبہ غب کی خودل اہل علم لکلی چیاغ سڑی تب ہدایت ملاوی کی چڑنبے دے غب کی دی. موسیٰ علیہ السلام چکل کوہی تور کی دا اللہ مخل و لار دے او پیغمبری ور تا ملاوی گی نڑنبے پیغام دا رازی اللہ ور تا وی ما دخبل نبوت دا پارا غور کرے. فاستمع لما یوحا سوہی چی در تکی گی نکلیم اللہ غور لکی دا دا وقت کی خودل دا ہدایت پا درجات کلوم بنائی درجات او کہ اسنے ویز وقت نکی دا دا دا مشرکانو طریقہ وا چی قرآن وکل لستیش نیب ویلا تسمعو لہذا القرآن والغو فیه. قرآن چی بیانی گی نو غگ ولم کی دی او شور جوڑ کئی چی تان علاوہ نور مواؤ نری او چا چی قرآن تا یو زل غگی خی نئی تا اللہ ہدایت کرے. اگر غوک کی خودل پا دو قسم ہوئی کل سڑے پا دین یتی غوگی خی جوارو کا صدا سے اعتراض لٹوں او دا سی او خبر چا تخلے غلط شی چی دا شرمول کوشی جو کم دا سی سڑی چی کم نیت تین جولے کی بیا شی پریوزی ابر علم خیال رسی دو کنا دیر و منافقانو بدا اللہ حبیب پا مجلس مبارکہ کی قرآن تا غوک کی خو نیت بے گڑ وڑو نیتی دے احتیاج نو نیتی دے ہدایت نو نو چرا اللہ دا حبیب مجلس کی بے قرآن واری بے مازا قال آنفا ویدا دے پیغمبر اس خبر کولی او قرآن پاک دام وی نیت خرابو نو دا اللہ دا حبیب نو بے قرآن واری دو ویزادت ہم رجسن الى رجسہم دا اغزڑی گندگی سر نور گندگی بے مسیو آشوا. نو چی دا ہدایت او دا احتیاج پا نیت چا غب کی ہو نو دا اللہ کلام دے چیز محتاجم دے تا دا اللہ کتاب دے دا اللہ کتاب دے نو بیا سڑی تا ہدایت ملاوی گی. دیو جنرم گو علماء یو مقولت علماء ذکر کرے وی المؤیم بغی للمومن اینظر الالقول لا الالقائل. دا دا مومن شان دے دے با قول تا گوری چی دا دا چا دے دے لبا نگوری چی دا چا دا خلین روزی. یم بغی للمومن ینظر الالقول لا الالقائل نو دا اللہ کلام دے احتیاج پنیت بانے اور دل دا سب انشاءاللہ مونگو تا سکو کنے بکو کتاب اللہ تا بزمائی عزت مند غد کی دو زکا دا دا ہدایت کتاب دے دا دا ایمان دا زدکڑی کتاب دے. علماء لیکنی ما چکم آیات مبارکہ ستا سڑوان دی ڈنبے تلاوت کو ورد نبی علیہ السلام دیر زیات موجزی لکم مخکنو پخوانو انبیاء علیہ السلام تبا اللہ موجزات ورکول خود دمونگ دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عمر موجزی دی یو پیغمبر بنشت. حافظ ابن حجر رحم اللہ فتح الباری کی ذکر کری چید جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریز را موجزی. ما دخپل یا استاز محترم ناوری دریو چی نسلور در موجزات دی خوپا دی طول موجزات وکی لویا موجزہ دا اللہ دا حبیب دا قرآن پاک موجزہ دا پا طولو کی لویا موجزہ سدا دا قرآن پاک موجزہ دا علام کی دا اللہ دا حبیب دا سی عجیبی عجیبی موجزات دام پا موجزات وکی چس وگمئی تے اشارہ وکا دو ٹکڑے شو او دا جبل حراش جبل نورم ورتویو یو پل ٹکڑا لارا او بل پل پل لارا او آباد کی سخوان چوئی چی یو لستونی کی ورننا و تاوبل بلا کی ندا علماء لکلی چی دا خبر پا حدیثو کی نشتا دا اللہ الحبیب دا موجزی دا وجنا شق القمر سپگمی دو ٹکڑے شو دارنگی دا اللہ دا حبیب دور لوی لوی موجزات تی نبی علیہ السلام دا شپی پس لگ عیسیٰ کے دا مسجد حرام نا اللہ مسجد اقصا تبوت لو اور دا مسجد اقصا نے معراج او عرش مولا تبوت لو روح المانی ذکر کری وی دا موجزا و دا تلل اور آتلل پا دور وقت کشیو دا اللہ حبیب چی دا کمی بسترے نا جبریل علیہ السلام پاسو لے دلیلت الاسراء و دا معراج دا پارا وی واپس شراغ بستر لا یخشوی نوا دا بستا سن تجربی خوب والا دا بسترے نا پاسی نو دا خوب دا وجن بسترے کے گرم والے کنی او اغلق ساتی دا اللہ حبیب چی واپس راغ بستر لا یخشوی نوا غشان دا خوب اغا گرمی سرات پیو روح المانی ذکر کری دا اللہ حبیب چتلو یو سانگ سر بدن مبارک لگی دلیو اغا سانگا اغا شان لا خوزید چی دا اللہ حبیب واپس راغے دم رلوی لوی موجزات لیکن باوجود دا دین ٹولو کلوی موجزہ صدا قرآن پاک دے ذکر دادا سی موجزہ دا اغا وقت کی مکافر لویلیو اس میں اعلان دے و تر قیامت اعلان دے کتاس وائی چی داد اللہ کلام ندے و داد اللہ کتاب ندے او دامن جانب اللہ ندے نزی ٹول را جمع شید قرآن غنتی او سورت جوڑ کئی آغا وقت کی مئی عجزو او سما عجز دی دے دغی آیات یو مانا علماء کرام دا ذکر کری و انہو لحسرتن علی الکافرین و ایدا قرآن پاک پا دنیا کی افسوس دے پا کافرو دی مقابلہ نشی کولے نو چی دی لو گوری مقابلے کولے نشی نو کلے یو سڑے دا دشمن دا مقابلے نا عجزی نفسوس ورزی ارمان ورزی کنا وی و انہو لحسرتن علی الکافرین دا قرآن پاک دنیا کی پا کافر و افسوس دے یو مانا خوی دام دا چی دی نمنل دی آبان ایمان نرورل پرز دا قیامت با دا افسوس ذریعہ جوڑش و دنیا کی مقرآن دا افسوس ذریعہ زمائی عزت مندو چی دا سمر اہم کتاب دے نو دور مند دین بے رغبتی کم دور زمائی عزت مندو منگو تاسو دین بے رغبتی کم تاسو گو رئی زمانگا بچی لوی گی لوی لوی کلی وی پاگا لوی لوی کلی کی که دنیاوی تعلیم تا پوس که نو سور سور تعلیم یفت خلق وی نو زمانگا شریعت دا دی خلاف نده چی او سڑے دنیاوی علوم لکی و پروغ روخ کلی کی دا قرآن حافظ نی دا قرآن عالم نی او کمیم چه تا دیو زیبل زیوی پکار داوی چی مونگا تاسو طول مسلمانان نار رینا زنانا دا قرآن الفاظ مزدکڑے وی دا دی دا مانا نا خبر زکر یادو ساتی دا علماء ناس دی یو اجمالی ایمان دے لکه یو مثال پتور یو غیر مسلم راغی وغوی دی ایمان راڑم نمونگ ورت کلمہ وایو چلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا وی اجمالی ایمان اس تفصیلی ایمان آغا با قرآن کی زدکی تفصیلی ایمان با کم زید زدکی گی قرآن پاک کی بزدکی گی او دا قرآن پاک پا خپل ویلی اللہ خپل حبیب تا فرمائی پی ویشتم پارکی اللہ وما کنت تدری مل کتاب ولل ایمان زما حبیب دا قرآن دا نزول نمخ کی تاسو لدا پتنوا چی قرآن پاک سشے دے او حبیب دا قرآن پاک دا نزول نمخ کی تاسو لدی ایمان تفصیلی پتنوا ذکر دایا مسئلہ دا نبی دا نبوت نمخ کی اور اس دا سے حال پی نی چی اغد موصوف نی پسیفت دی ایمان نبی ار وقت دی ایمان پسیفت موصوفی و یو تفصیلی ایمان دے ناغا قرآن سرزدکی کہ اسڑے وہ عزت دی ایمان تفصیل زکم نو دا بغیر دا قرآن پاک دا ناستے نے نکی قرآن تب دے کینی نو دی ایمان ٹول خبر بمخل رازی دی ایمان سر منافی سمر خبری چی دی نو دا بطول مخل رازی دا بغیر زمائی عزت مندو دی دینے نکی لگتا سو میں انشاءاللہ درس کی مخصوص کری چکل زمانگا استاسو دیکلو محلو کی دا قرآن درس نو زمانگا سا قائدو اور چکل قرآن راغ نو کمی عقیدی دی مثال پتور گر باز دیونو کچی عوام دا قرآن پاک نا خبر دینو ای سکے وی پیر پا غیبو پوئی گی ولی پا غیبو پوئی گی کامل پیر آغا دے چی دا مورید دا پور نا خبر وی او ستاو دا خلق خدا سے لگ نیز دیئے خار سرا نو تعلیمی افتے باز یونو کشی اغلاو شی وی رب اس پلانی جے کی پیریانو بابا دے او اغا نکت ہو رہی اگے کی بدر لغل خائی باز یونو کی نکونت ہو رہی کن باز یونو کی گورا زنانہ دی وی رب قسمت او نصیب معلوم ای او اغلاس بوری دا ټول خبرې د علم غیب سره تعلق لري او قران څه فیصله ده چې عالم الغیب څوک دی بغیب څوک پوهیږي د قران پاک فیصله ده الله وی و عنده مفاتيح الغیب لا يعلمها الا هو د غیب خزانه د چا په لاس کې دي الله وی د غیب خزانه زما په اختیار کې دي او د دې علم ما سے وعده الله نه بل حجات نشتا دا دو قرآن فی صلی اللہ وی شلم فارکی فرمائی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ حبیب اور تو فرمایا چی نپوئی گی آغا مخلوق چی اسمان انو کرے او آغا مخلوق چی پدیزمو کو کرے فغیب بان پوئی دو والا سوک دے صرف و صرف واللہ دا نک تورول یا لاس قتل یادا چی کامل پر پیر دا مورید دا کور دا حال نا خبر وی دا خبرې د قران او سنت نه خلاف خبرې بلکې علما ناس دی وېدا عقیده ساتل چې فلانې په غیب پوېږي دا کفر عقیده قران پاک دا خی چې ما سوا د الله نه نبی دې ولی دې مړ دې ژوند دې په غیب سوک نه پوېږي سوک پوې دواله دې الله رب العزت پوې دواله دا مسلو اس قران پاک کو پھیلا بعض علاقو کی دا طریقہ وی چناپو ہناری نہ زنان پا مشکلات و تکالیف ہو کی وہی فلانی و بابا رو رسے گی اور زنانوں نے حکو تنور کی روٹھے یا ٹکال غرزی کی وہی کھاکا سیب رو رسے گی بھی گئی پا خبر بہت قرآن پاک دا مسئلہ و خیلا دا مسئلہ و خیلا چگور سودم گمراہی دا جواریم گمراہی دا غیبتم گمراہی دا تیوی وی سیار ڈولو سرنام گمراہی دا دا مسلمان قتلولم گمراہی دا دا مسلمان مال و حق خوڑلم گمراہی دا خدا تمام گمراہی چراجم کی دا ٹول و دا پاس نمبر ایک گمراہی کمیو دا کوئی گئی پخبر والے قرآن پاک اللہ وی ومن ادولو ممن یدعو من دون اللہ من لا استجیب لہو الی یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون اللہ وی گمراہان و پا مخدزم کڑیری خدا آغا چانل وی گمراہ نشتا چھ دے پا حاجتنو مشکلاتو کی ما سوا دا اللہ نا آغا چاہتا وی چرو رسیگی اورا مدد شی چھ تر قیامت پوری دا آواز و فریاد و ری دینشی او دا دا فریاد و دا دعانا نا خبر دی ننکن وی نارے رسالت یا رسول اللہ مدد نعرہ حیدری یا علی مدد نعرہ غوثیہ یا غوث آدم مدد مدد بچانا غور مدد بدا اللہ قرآن پاک دا اللہ رخی زمان عزت سمرا عقائد دا شرک چیدی دا غیر نفی قرآن پاک کرتا نو قرآن لچکینی دا طول مسئلے و مخیل راشی دا طول مسئلے و مخیل راشی بعض اوقاتو کی دائی کہ نا غرز عمر گرے راغی ویلے دا خلق دا سی ہوئی استاسو دی ملک حقو خلق دی بنوئی وی فلانے اللہ والے رسول اللہ والے و فلانی بابا والے پھر یا کاکا سیب والے سو کو یغا اللہ و رسول والے یاد ساتی اللہ وال کولیشی رسول اللہ فوق الاسباب پنف نقصان رسول قادر رہے دا عقیدی قرآن پاک ہے چی دا خیر دا نفی دا شر دا ورکول سوک مالک دے رب العالمین فرمائی ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہو من بعدی اللہ ویزی چی دا خیر و دا رحمت یو دروازہ کلاوکم نسوک بندول والنشتا او چیزی بندکم نسوک را کلاول والنشتا دا قرآن پاکی او دیر لوی جامع آیات تے اللہ ویزی چی دا خیر یو دروازہ چال را کلاوکم نسوک بندول والنشتا او چیزی بندکم نسوک را کلاول والنشتا اور آگے مثالوں نے ذکر کری ابراہیم علیہ السلام دا اللہ خلیل لے کرنے دے دا غی والد دا کفر پا حال کے دے او ابراہیم علیہ السلام ورت دعا گانے غواڑی جاڑی لیکن اللہ چے غلط ہدایت دروازہ بند کرے ابراہیم علیہ السلام دعا و جڑا گانو کھلاو نکا کلے چے مسئلے توحید بیان کے ابراہیم علیہ السلام نو والد ورتوی لا الام تنتهی لا ارجمنک وهجرنی ملیا. وای اے بچیا یا هو د ایمان او د توحید د مسلې د بیان نه منشی، یا هو د شرک د رد کولو نه منشی، یا به په غټولم او حبدای وهجرنی ملیا چې مان روغ رمټ لاړ شي. او معنی مفسرین دا کړی وای چې بیا په غټو دی ویلم اولم او په وینو سورې کانا نو حبدای چې روغ رمټ لاړ شي. ابراهیم علیہ السلام ورته وی سلام علیک ساستغفر لك ربی انه کان بی حفیا. وای اے بابا جی سلام دی درن لاړم، خو یو درخواست دے دا الله په حضور کې دعا بدر لغاړم، الله په ما ډیر مهربان دی. اس قرآن موږ او تاسو لخی چې ابراهیم علیہ السلام غونتی عظیم شخصیت د خپل والد د پاره د هدایت سوال کوي، خو الله د رحمت دروازه بند کړي ورا کولاو کړي شو. الله چې او دروازه بند کی نو بل بابا ولی شهید مړې ژوندې هغه کولاو لنیشي. دارنګ تاسو ګورئ د نبی علیہ السلام سکتر دی ابو طالب، نبی علیہ السلام یتیم پاتیو کړي، نو دا الله د حبیب اول تربیت خپل نیکه کړي عبد المطلب د ټولو قریشو د مکی مکرمی مشر او باز فراست وی علم غیب نی او خیارتیا وی هغه ته ناپو خلق علم غیب وی خو خیار هغه تا فراست او خیارتیا وی. وی نبی علیہ السلام چې کلم معصومو عبد المطلب بدا سروچت نو دی نور مشران لوی وی خلق و اوری یا بمړو یا بجوند ان لی ابنی هاذا لشان واو برئی زماد دی بچی بیولوی شانوی. دا اللہ حبیب گیا تھا دا سی معشوم و جولی کی بیرو چکا دا دا عبد المطلب فراست بی خلق واو رئی یا بمنیم یا بجوندیم خو زماد دی بچی بیولوی شانوی. کلچ وفات کی دو ٹول بچی را جمع کر وی زما غم و فکر والا خبر صرف یا ودا دا دین وسی تربیت بسوک کا وجہ نا ابو طالب را پاسی دو ویزا ورد. الله حبیبی په سفر او حضر کې ځان نه جدا کړي نه او لکه د بچو غنتی لوی کو تر دې چې نبی علیہ السلام ته نبوت ملاو شو. او بیا ور نن هم بعضی خلک کہا کا مسئلہ کې ویار لګه ګول مولیو کا او خیر دې لګه گزارا کا داسی مسلمان ته شرم پکار دے. دا ابو طالب د خبرې نه دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته وی فصدا صفا صفا مسئلہ بیانوا زچ ژوندیم او مالا ترسو پوری په قبر کی دخارو بالخ نی جوړ شوی هر وارث کلاس دربانی نشو چتولې. دا الله حبیب له صفا صفا مسئله بیان عدیل وګره دا الله حبیب سره مشرکان چې بایکاټ کو شاب ابی طالب غیلوي اوسم مکه مکرمه کې مشهور زید وی نبس ورکو نبس خرسو نو دری کال آغی دو انو پانے پڑے ابو طالب ایمان ندے روڑے خود دری کالے دا اللہ دا حبیب سر دو انو پانے پڑے او تاریخ گوا دے دا مسلمانانو دا معشومانو دا لگے دا وجہ ناغا جراب ٹولا مکہ کیا ورے دیش آغا ابو طالب دا دنیا نظم عزت مندو دا کفر پا حال کی روان دے سید البشر چی ماو تا پیدانی و ماو تالے جڑلی دا اللہ حبیب جاڑی جاڑی اللہ تا فریاد کئی لیکن اللہ چے ابو طالب دا پارا دا رحمت دروازہ بند کڑے دا خاتم النبیین جڑاگانو فریادنو دعاگانو کلاو نکا. رب العالمین ورتوئی انکا لا تہدی من احببتا ولیکن اللہ یہدی من یشا. حبیبت آغا چال لار رش سمولے چستا ور سرد ظلمینا دا ہدایت کول والا سوگ دے اللہ رب العزت. نو قرآن پاک منگو تاسو رزمائی عزت مندو دا مسئلے خی چی دیل رزمائی عزت مندو منگو تاسو کینو چام چگور کلیمہ ویلے او دے اسلام او دے مسلمانی دعوی کئی دا دی قرآن شریف پی حقو ندی دا دی قرآن شریف پی سی دی دا دی با الفاظ مزدکو نو چی الفاظ مزدکل بیا با دا دی معنی زدکو او چی معنی مزدکا بیا با پا دی عمل کو او چی عمل موکو بیا بی نور تزمائی عزت مندو رسو که دا دی حقوقو چا پورا والے نکو نو ماستا سران یو آیات مبارکو لستو دا سور فرقان دنو لسم پارے اول آیات تے میدان د محشر وی او منگو تاسو و پدی امید لاریو چھ نبی علیہ السلام و زمونگا شفاعت کئی دغه شان دک یاد ساتای ک میدان د مشر کی نبی علیہ السلام زمو شفاعت نکی نو مون سره د منزونو د مسلمانای او دینه جنت ته نشتل. یو سړی په دا امیدونه وړي چې د الله حبیب به زما شفارس کوي او د الله حبیب چې میدان د محشر تر ورځې نو اوبه فرمایي. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. نبی علیہ السلام وای اے زما رب دا خو زما امت ته چې ستا قران پریخه او ستا کتاب پریخه اوس د کتاب الله پری خدل سری. امام ابن کثیر مشهور مفسر دے آو اید کتاب اللہ پر خدل سری لوی پر خدل دا دی لکا کافر دا دا اللہ کتاب او حق کتاب نہ تسلیم ای قرآن بانی ایمان نرولل دا دا دی لوی پر خدل لی بھئی گئی پا خبر بڑا دا دا دی لوی پر خدل لی بیا دا دی پر خدل دام دی لار سو وقت در سرشتا خود کتاب اللہ دا تلاوت وقت نشتا او دا ارس وخت در ترشته یک داسې غوړی تاسو دی په لوګورای په یو سره ټول عمر د اردو الفاظ د کی خواغه پټی کی اردو نه پوی او بار بار هغه کتابونه وای متا رسوای چې دوره خو د اردو په معنا ځان پوی کک یو سره د انګریزی تلفظ کول شي خداغه په معنا نه پویږي داسې غوړی د کتاب الله یو حق د الفاظ دې کې شک نشي چې تاسو الفاظو کې ثواب ده خو حقیقت خود دې اصل علم معنا. حافظ ابن قیم رحم اللہ کتاب دے مفتاح دار السعادہ نغی کی دے قرآن پا علوم بان تفصیلا ذکر کرے دے آوئی دے قرآن دیر علوم دی لکا الفاظ دے کول دے قرت و تجوید وئی پا دے بان اتفاق دے چی دے قرآن پا علوم کی اہم علوم دے پا معنی زان پویول دے پا خبر بان دے قرآن پا علوم کی اہم علم دے پا معنی بان زان پویول آوئی و شاعر کل شعر ویلی وی دران د پکور کی شم بلی دلی بے معنی قرآن سر مشغول دل لکه اڑون سڑے او تاو لڑے رخ کلی دیوا و شم او بلب بل کرے دران د پکور کی شم بلی دلی بے معنی قرآن سر مشغول دل زانے پا مانا پو اکے او دا گوری دی پلو گوری کسوک در لوئی او زمین مسلمانان ام دا نظری را چدا بے اسو طالبان و مولیان بے اندہ کتاب یوازی ردائی دیسا تا سنه تپوس کو دا چی اوسو مولیان او طالبان بیز دکی او نور مونگ چی موس کو نو سادر بو پوگا چو نو دا کتاب زمونگ استاسو دا ٹھولو دے کدی دی اوسو مولیان او طالبان دے دا ٹھولو دے کنا بگئی چی دا ٹھولو دے نو دا بز دکو کس دے نو کنما خطا سو لمخ کی ہوئی اللہ وی وین تتولو یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونو امثالکم کمخ مواڑولو اللہ وی زما در تا ضرورت نشتا ضرورت من او محتاج دا اللہ کتاب تمنگو تاسویو. امام قرطبی دی آیات دلان دلی کلی دا آیات دی سورہ سواد دروشنم پارا کی اللہ وی کتاب انزلناہو الیک مبارکن دا کتاب دے دا خیر و برکاتو نا ڈک دے حبیب تاسول میرا لے گلے دے اس دا دا خیر و دا برکاتو نا ڈک کتاب سوال پیدا کی چی دا صد پار را گلے اللہ ویلی دبرو آیاتی ہی دے دا پار میرا لے گلے چی زمانہ بندگان ناری ناو زنانا پا دے کے سوچو فکرو کی ایمان سروائے چی او سرے دا قرآن پا مانا نپوی گی دے کے سوچ کو لیشی دا قرآن پا مانا چی او سڑے نپوئی گی نو سوچ او فکر پا کی گی اللہ و ادادی دا پار راغلے لیت دبرو آیاتی ہی چی دا خلق دا قرآن پا دی آیاتنو کی سوچ او فکر کی سوچ او فکر بغیر دا مانا ننکی گی ولیت ذکر اولو الالباب او دی دا پارا چی اقل والا دا دین نصیت واخلی دی آیات دلان دا امام قرطبی ذکر کری وی دا دی آیات دا وجن علماء وی چھے دا قرآن ماناز دا کول فرض دی زکا اللہ وی دا کتاب میں دی دا پار را لے گلے چھے دا خلق پاکے سوچو فکرو کی نو دا قرآن ماناز دا کول دا پا مونگو تاسو ضروری و لازم دی دا سیم انشاءاللہ مونگو تاسو کو کر اگر زمون پکور کی زنانو دا ہدایت دا پارم گورے دا غزریہ دا ایمان والو سوچ کوئی اللہ چھے دا خپل حبیب د بیبیانو د پارا دا غیپ کورونو کی دای د نصیحت د پارا د کمشین انتخاب کړي ناغی بانے میں زمگو استا سکور کی مسلح رازی کا رب کریم چی دخپل حبیب دا امہات المومنین دا کورونو دا پار دا کمشی انتخاب کرے نو آغا انتخاب بزن موستا سو دا کور دا پارمی دا دو اشتمی پارے پاول مخی رب العالمین فرمائی دا اللہ دا حبیب بی بیانو تا حکم کئی وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَا فِي بُيُوتِكُنَّا مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ وی ایزما دا حبیب بی بیانو رایا دا ویز دا کوئی آغا چلوستے شستا سو دی کورنو کی دا اللہ کتاب او سنت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دا اللہ دا حبیب دا بی بیانو دا کور وظیفہ و قرآن او حدیث قرآن او حدیث او زیاد فکر دی کورنو کی ورد زنانو دے زمائی عزت مند دا یو مسئلہ دا چی دا اللہ دا حبیب اکثریت امت پا کورنو کے دے زنانو پا شکل کی دا پہوان اگورا نن نسوار لسو کالمک کی قرآن نازل شوے او رب کریم وی یو ناری نتا دا سلور و خضو سرنکا جائزے لکن اللہ تا پتو چی زنانا دیری کوئی گئی پا خبر وانا او حدیث کے راغلی صحیح حدیث تے چی سمرہ قیامت لخبر رستو کی گی ناری نبا کمی گی زنانا بڑیری گی تردی چی صحیح روایت کے راغلی دا یو سڑی پا مقابلہ کی با پنزوز زنانا پاتی کی دا اللہ دا حبیب دا مبارک خلی نرم دا امت با کورنو کی بڑیری او دا دی اسلام پس کی گی دا قرآن کو ذریبان او تردی پوری نمی عمر دے دا خبر ما دیر دے کی تقریر کیوں کا عالم نے درس کئی ناوی او معشوم رالا قرآن شریف جماعت لراروی رالیوی چھ استاز دا کو دی جماعت کے کی دا وی ماولی بچیو لی دا دا کور نراروی وی رالیوی مونگا ٹھیوی روڑے نو مور میں رالیوی دا قرآن شریف جماعت دے اسا وی گئی خبر با نن سبا زمون دا حال لے زمائی زمان او دمون دا بازی دے عوام دی پلو گو رائی ذہن کے داری چی پٹے ہوئی سے نقصان نہ کی گی کور کی دار علماء دیوبند زمونگ اتفاقی مسئلہ دا چٹے ہوئی قتل دا حرام دی فزق و فجور دے او کم سڑے چی پوری فاسق و فاجر دے یہ واقعہ در لذی کرکم اللہ دے مو تاسولا دے دن دا سمجھ توفیق را کی بخاری شریف روایت تے دا حدیث مشکات شریف کی ذکر دے دا اللہ حبیب پہ او سفر کے روانو نوخان ستڑی شل دا عربو دا پخوانے او طریقہ وا چی اوخان بستڑی شل نسا شعار بے والے وی چر دا اوخان ستومانی ختمش نو دا اللہ دا حبیب یو صحابی دے انجش رضی اللہ نو دا غمون دے اغا اشعار شورو کل او پا سفر کی دا اللہ دا حبیب سر زنانم دے ایمان والاو تاسو سوچ کا وی یو صحابی چی دا نبی علیہ السلام روان دے اشعار وی آبا سمر دا عدب و دا اخلاقو نڈک وی صحابی اشعار شو روکل دا اللہ حبیب ورتوئی رویدک یا انجشتو لا تکسر القواریر وی اے انجشت چپشا شیرون موایا پا دی سفر کی من سر زنان دی او دی پا کمزوری کی داسی دی لکا آئینہ و شیشا دا ماتا و ما خبر اللہ مخیال لیکن اللہ دی مو تاو صدق پل حبیب دا خبر و قدر پیدا وی اے انجشا شیرون موایا پا دے سفر کی موسر زنانم مرگری دی او دا پا کمزوری کی داسی دی لکا شیشا لکا آئینا رویدک یا انجشتو لا تکسر القواریر اے انجش چپش شیرونم آیا دا آئینی او شیشے ما ترما نو دا اللہ دا حبیب دا دور زنانا چی صحابی آتی دی او صحابی دا دب ندک اشار وی او دا آغا شیر دا وجن زنانا پا فتنہ کی رازی نو دے دیٹے وی دے وجنا چوس پا کی دی یہودیت او نصرانیت او دے فخشا تعلیم امور کی اس رب معاشرہ بگڑاوی کنو بگڑاوی یا خود صحابہ کرام دے کور پہچان داو حدیث پاک کے راغلی دا اللہ حبیب وی ما تا دو رز دے صحابہ کرام دے کورونو پتن لگی او دے شپی رات لگی صحابہ کرام ورتے قربان دالا سنگا دا اللہ حبیب ورتا وی دا قرآن پاک دا تلاوت کا آواز بانی دا ہر صحابی دا کور نوا دا شپیہ دا تلاوت آواز روتا وہ زمین دا کور نا دا ڈنگ ڈنگا او یا علوی شیطانی جنڈا پی ولا رہا دیکھئی پا خبر بانی دا ہر صحابی دا کور نوا سو دا قرآن پاک دا تلاوت آواز برات لو دا اللہ حبیب ابو بکر رضی اللہ عنہ تا وی وی بیگاستا دا کور سر تیرے دم تا پا تحجدو کی قرآن وی ڈیر پا کلارا کلارا دیوی لک پتیزو آیا عمر رضی اللہ عنہ تو ایبی گاستا دا کور سر تیری دم تاہو تحجدو کی قرآن میں لک پتیز دیوی لک پکلا رو آیا ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ تو نبی علیہ السلام ساری ہوئی وی بیگا تا قرآن لستو او مادر تا غگی خیو تعالی خود داود علیہ السلام دا وازنو انتی خوگ واز در کڑے شوئے دے اگر تے قربان تارا لگ غگی خیو یا وی کمال پتوے چی تاسو غگی خیو ما با نورم در لتلاوت خوک کڑے تا صحابو کورون خدا ہو چی دا قرآن پاک دا تلاوت آواز بتر آدل او دا صحابو پہشانم داو احسن الفتاوہ کیم ذکر کری اہل بدایہ و نہایہ کیم ذکر کری وی دو حیرقل درومیان و دو صحابہ کرام و کمنس کی جنگ ایس راسلے ہم دے روا تعداد ہم دے رو وہ صحابہ لبٹنگی دلنا نوی حیرقل یو عربی جاسوس پیسے والاور کی عربی لے گرو وی لار شحال معلوم کا دے صحابہ سا حال لے لخکر ما سر دی اسلحہ ما سر دا او زما فوج ور تا دوٹنگی گینا ناغ عربی جاسوس راغ او سو رز صحابه کرامو کی پاتش چکل واپس راغ علماء لکلی حرکل پا کرسی ناس تو آغا جاسوس زان سردا سکتا کینو لو نو حرکل غوگی خی و جاسوس ورطر صحابه کرامو حال بیا رہے وی اے بادشاہ دار اللہ دا حبیب صحابه کرام دا سے خلق دے باللیل رحبان و بالنہار فرسان باللیل رحبان و بالنہار فرسان ولو سرقا ابن ملکہم لقطعوہ ولا یاکلوا اہل ذمتہم الا بالسمن وی اے بادشاہ دادا اللہ دا حبیب صحابہ کرام دا سیری باللیل رحبان دشپیتی پیران و راہبان جورشی طول جاڑی قرآن للی وی گئی پا خبر روائے صحابہ با طول اشپا جڑا اگا قوم چی طول اشپا دا اگا ہی جڑائی او دا سی جڑا بیوا راغلی البدائی و نہائی ذکر کری ہندی رضی اللہ عنہ ایمان نرارو دادا ابو سفیان رضی اللہ عنہ بی بی وا او دا اغا زنانا دا چی دا حمزہ رضی اللہ عنہ اغا بدنی ٹکڑے کڑے او دا اغا زلی رئیستے و چکنے پی لگولو دور سخ زلوالو کل چی نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ فتح کا نو طول ایمان راو خود ایمان نرارو بلکہ خلق تیزول ویستا اپلار وجلے استے زوے وجلے اگر دا اللہ حبیب مکہ مکرمہ تراغی تا سور سر قتال نکوئی او دا زنانو پا جنگولو کی پورا تجربہ دا پخوان طریقہ دا لیکن خلق دا دی پا اغا وسوسو کی نراتلن وی دا شپیہ دیوی چیز خلق دا رز جنگ لکیاروں راش او گورا چی دا صحابہ کرام پا حرم کی سکے نو دا را لپٹا گنتی گوری حرم شریف دا صحابہ کرام انہ ڈک سوک صحابی پا رکو کی جاڑی سوک پا سجدی کی جاڑی سوک دا قرآن تلاوت کی او جاڑی دیچ اگا جڑا تو قتل اگا دعا تو قتل اللہ پزر کی تبدیلی را بستا ساری خاون لوئی ما سر بزیز ایمان را رم ہندی غنتی زنان ہوئی دا صحابو اگا جڑا دا صداغی زرن را ورتے ایز در سر نظم یوازی بزی ایمان براری خدا را لوا ہے تو خدور سخت ہوئی دا حضر دی پا نرم پسو شو ایمان لطیار اسو ہندور تو ای زماد دا اللہ پسات عالیہ قسم شو ویدا کور دا کل نچی جوڑ شوے خانکا بیا دے وی زماد دا اللہ پا ذات قسمی دا کور چی دا کل نجوڑ شوے دا دین امخ کی پکی نا دمر عبادت شوے نا پکی جڑا شوے لکا بیگا چی صحابہ اکرام سنگ جڑے دا صحابہ اکرام شان داو باللیل رحبان و بالنہار فرسان دشپیا با راہبان تی جوڑ شل جڑلوے او درز بحر یو مجاہدو اسب ورسرا تورب ورسرا او ہر صحابی مجاہدو او بیاورتو ای عدل پکی دمردے ولو سارقا ابن مالکہم لقطعوہ وی اے بادشاہ صحابہ کرامو کی دمرلوی امن دے کد بادشاہ بچے راپا سے دوغلے اوکا نو قانون خداوندی دا سرے چید بادشاہ دا بچینم لاس پرے کئی او بیاورتو ای وی دور پکی عدل لے ولا یاکلو فی اہل ذمتہم اللہ بثمن وی دی سر پا ملک کافران اسی گی اغیت زمیان وی وی دی زمی کافر مالم بغیر دی پیسو ورکولو ننخری وی گئی بخبر ہوا حیرکل گرہ اخیار بادشاہ وی دی جاسوس خبری چواوری دی ندا سی دخپو دلان دی خارا روچتا کا وی اے جاسوس لکلا کم خبری چی دیو که کچری دا رشتی آئی نو زماد دا اللہ پزاد قسمی چیزا زماد خود لان نکم از مکا پاتی دا بم زرطر زر صحابه کرام والی نن زمون دا قرآن سر زمان زکون دا تعلق ختم شد دا قرآن سر زمون دا تعلق ختم شد یادو ساتی دا امت جوڑ بجوڑی گی دا اللہ سر پا قرآن بار دا علماء لیکلی وی اللہ تا دا نزدیکت چی سمر ذریعی نو پٹولو کلوی دا نزدیکت ذریعہ کتاب اللہ رے بعض علماء مرقات او دی دا امام و اہل سننا امام احمد ابن حنبل رحم اللہ خوب قتلے اگر وی چی سو پیرے ما اللہ پا خوب کیولی دو دیدار خداوندی میں پا خوب کی دا اللہ سروشو ویر پیر چی اللہ زوینم نو تپوستکم چی الہ العالمین پسڑے رو خوش آلے گی ہر پیر را توائی دخل کتاب پا تلاوت دخل کتاب پا تلاوت دا قرآن سر زمائی ذتمند تعلق جوڑو لو دا سی تعلق نا بعضی زمان مسلمانانی رمضان شریف کی قرآن ناوالی ختمو کی بعضی دا سی چی حافظ شیو ختمو کی بس چوٹی شی نا قرآن سر بدا سے تعلق جوڑے چھے تر مرگ پوری بوی قرآن سر بسنگ تعلق کی دوم المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ بارک امام قرطبی ذکر کری وی تلاوت بے کولو کولو خوب بے غالب شو نودہ بشواؤ قرآن میرے سینے رپا سفاتے شو تو قرآن سر بدا سے تعلق جوڑے تلاوت بے کولو کولو بے خوب بے غالب شو ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ بودو شو او قرآن میرے سینے رپا سو دا قرآن سر بدا سے تعلق جوڑے ملا علی قاری رحم اللہ ذکر کری شرح دے فقہ اکبر کی ویمات الغزالی والبخاری علی صدره امام غزالی وفات شو او بخاری سینی دا پاس پرو تو نو دو روح دو وطو نپس شاگردانو دا سینی نولو چت دا اللہ حبیب فرمائی لی دا قرآن خبر با اخلی ورن زما دے پا غزات قسمی دا اللہ حبیب وی چیز ما روح دا غ پلاس کرے قرآن د سینې نه منډې وای لکه د یو سړی اوخ دی او هغه ورته ګوډه نه ده تړلې نو لاړ به شي قرآن به ار وخت وی الله به الله والے جوړېږي یاد وساتئ د قرآن نه بغیر څوک الله والے نشي جوړېدی او دا په خپله قرآن شریف ویلی الله درېمه پاره کې وایي سورة آل عمران کې هر پیغمبر راغلے او خپل امت ته ویلی الله والا جوړ شي الله والا جوړ شي ولکن کونو ربانین هر پیغمبر چې راغلے نو امت ته ویلی الله والا جوړ شي اوس الله والا وسنګ سړی جوړیږي سوال لکن هر پیغمبر ویلی الله والا جوړ شي اوس الله والا وسنګ جوړیږي نو په هغه خدا کسی وی غر کې بچی جتا سوره وی فلانی بابا دی دې کې سلوی خرده چله است دار جاہلان و خبری اسم باز اونو کی دا سی دے کوٹی عمر غٹی غٹی غٹی سوری کڑی وی داد دیوان بابا دے تسبیحات و یو تسبہ دا وی گئی پا حبر بان دادا اولیاء و پوری و کسم تخل خاندے وی گئی پا حبر بان اللہ و آلہ پا دی نی جوڑی گی چی غر للار شاو پا غار کے ورنن اوزا نو چی غار کے ورنن و تی سلوی خرزی دی جمعی موزنو کو سلوی خرزی دا بچو حق دے ادا نکو سلوی خرزی دے پچا سلام وانا چولو سلوی خرزی دے امر بالمعروف ہونے یعنی المنکر نکو نو نقصان دے ہوکو کہ ولی نہ جوڑ شو اللہ حبیب فرمائی لا رہبانیت فی الاسلام اسلام کی رہبانیت پغارونو او پزنگلونو کی ورننواتن نشتا اللہ والا بسنگ جوڑی گی قرآن وی ولیکن کونو ربانین اللہ والا جوڑ شئی اللہ والا بسنگ جوڑی گی وی بما کنتم تعلمون الكتاب و بما کنتم تدرسون اللہ والا بدرن علا جوڑی گی چرا قرآن بخلق لخیئی خدا علمان پی بوئی گی بما کنتم تعلمون الكتاب دیتا نوی چی یو میاش دیو خولو یا یو کال دیو خولو یا تو کال دیو خولو چوٹی شوا بما کنتم تعلمون الكتاب دیتا وی چی کالا ندز دکڑے نو تر مرگ بے خلق لخی نا سمانے دا و بما کنتم تدرسون دا مانا دا چی بس تر مرگ پورے بیز دکے اللہ بدرنا اللہ والے جو دیلے تیار ہے کہ نہیں تیار تر مرگ قرآن سر تعلق تر مرگ قرآن اور دل اللہ با اللہ والے درن جوڑی گی زمائی عزت پر کسوک دعوی چیزا اللہ جوڑی دل اللہ سر جوڑ غوارب ندا با دا قرآن پر ذریب آلے او یادو ساتے لوی مقام دا صحابہ اغو چی دا غی دا قرآن شریف سر تعلق ہو مونږ او تاسو به ان شاء الله تاسو شان کوو ها د قران بډیر تلاوت کوو د دې د ذکر کوشش دلته درس الحمدلله ما سوتن کی کیسه وخت کی ټول ان شاء الله واده چې درس لبرازو کړه لا سوجت کوي چې چاواده چې مونږ درس لرازو او ګره دی په لورې الله نو غواړي چې الله مونږ له احسان کړي الله مونږ د خپل کتاب لکې لري ور راته چې دومره کراو کړي مسلمانان ناغلي دي دی نور سمقصد یې چې مونږ له الله بخنه وکړي کنه ما یو حدیث تاسو روان دی ولستو نورو کتابونو کې دا حدیث په دې الفاظ راغله وایي کمزه کې چې قران د کیږي او خوله کیږي او خلق را جمعي نو ملائک تیږي چاپیر راته وشي وایي بیا الله ته چې واپس دا ملائک راشي لاړ شي نو سارا د علم نه ته الله ته پوس کوي نو دوی ورته وایي الله څخه خلق ناسو کتاب الله قول او چاس د قول رب کریم ورته وایي گواشه دایمه وبخل گواشه دیمی او بخل ویو فرشتہ پاکی عرضو کی چلاہ العالمین سو خوچاہو قرآن زدکولو چاہولو ویو سڑے را غلے و داغو خود زدکڑی نیتنو خودی ناس تو خلقو کی چاہ سرکارو نچون کی اغد قرآن پا زدکڑا کی مشغولو دوی چوزگار شنو دا خپل کار بور سرا خپل خبر بور سرو کم نو دا آغا بارکی دس فیصل اللہ حدیث پاک کرا غلی رب العالمین ورتوئی اے فرشتو گواشی دے ممور سرو بخلو دادا سے خلق دے چی دے سن الناس بدبخت نشی پاتی کی دے او دا قرآن پاک فیصلم ناغر از مونگل سورہ فاطر کی دایات تیر شو اللہ وی سمع ورسن الكتاب اللذین استفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات اللہ وی دا قرآن می ایمان والو لکم میراث کی اور کڑے چاچی کلیمہ وی لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا داغ میراث تے اس دا قرآن میراث کی اغسطے میراث سے لوئی دا بز دا کئی دا بخائی دیبانے بوق لگئی اس پا دا خلقو کے اللہ وئی درے کسم خلق دی زن ظالمان دی ظالم آغا دے چنے کام عالم کئی وار گناہنم تی کی گی اولوی لوی گناہنم تی کی گی بازی درمیانہ دے بازی درمیانہ دے گناہنم تی لگ لگ کی وارا ہونے کام عالی دیر دی باز ډیر نیک عمل لري او د ټولو سره الله وعده کړي جنات عدن يدخلونها د قران پاک د وجنا کظالم لنفسه دی او که مقتصد دی او که سابقم بالخيرات دی الله او جنات عدن يدخلونها الله دې موږ تاسو د قران پاک صحیح وارثان جوړ کړي او الله دې موږ تاسو د خپل کتاب تکینه او د دې د زده کړې توفیق ته راکړي بهږي په خبره حدیث اور ډیر تلاوت کوي تو قران پاک د ختم کوم سلسله چې دا یو واقعیا په کې ذکر کوم عثمان رضی الله عنه په دور کې ډیر فتوحات شوي 44 لاک مربع میل علاقه د عثمان رضی الله عنه په دور کې فتح شوي عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې 22 لاک مربع میل علاقه فتح شوي اور عثمان رضی الله عنه په دور کې 44 لاک مربع میل علاقه فتح شوي دا گورے پخلی اور عید الاسان دی خوڑے روی دنیا 44 لاکھ مربع میل علاقہ ابن کثیر لکھنی داولے درجہ دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیرا دا درجہ دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیرا وا خواغ زمانہ کی دور فتوحات ندی اور دو عثمان ذن نورین رضی اللہ عنہ پدور کی دیر فتوحات تی ابن کثیر وی وَذَالِكَ بِبَرْكَتِ كِتَابِ تِلَاوَتِ كِتَابِهِ وہی داد قرآن پاک دے تلاوت برکاتو دی خلیفہ وڈیر قرآن لستو ڈیر تلاوت بے کولو تردی چی شہادتم ورطا دے قرآن دے پاس حاصل شوئے بے گئی پہ خبر بات عثمان نزی اللہ عنہ تا شہادت دے سر پاسو بدا غرز روجم ودہ عثمان نزی اللہ عنہ علماء علی کلی بازی کسان ورطرالل چی مونگ دی مدد و نصرت کو اور تغیرا نن غرمو دشو وی اللہ حبیب میں خوب کیولی دو او حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں خوب کیوں لیو وے نن غرمیر علا خوب کی دا اللہ حبیبی چو عثمان نن و افطار زمون سرکے وے گئی پہ خبر والا وطا یہ خوب ہوں لیو روجہ دا پتہ غرض وے عثمان نن و افطار زمون سرکے ما دمازیگر مجھے چوکو نو قرآن پاک کلاو کو تلاوت کولو آخر پارا چی ختمی دو ترو رسید سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا باغیان ورواو ریدل او دا قرآن دا پاس شہید او دا رو جماعت وقت کی جنت لرسیدل نو دا دی خلیفہ دا قرآن شریف دا تلاوت دا برکات دا وجنا اللہ دور فتوحات کرد مونگو تاسم کوایی چی بند لاری دی کلاو شید دا امت نن ډېر پریشان دی، ډېر پریشان دی. زمون په دور کې خدا سے حال نه راغلی په مسلمانانو. تاسو ګورئ دا دل ضرب مومن کې ډېر د زړه د جڑا خبري هغه مسلمانان چې جیلونو کې څه څه کوي ورسره. دا دل ضرب مومن ګورئ چې قرآن د قرآن سوره بې عزتی کوي، او کوئی سوره سوره مطالبه کی چې قرآن راتئ نو ایدا سی ورولی ورله قرآن چې والا ایدا کتاب مګورئ، والا ایدا کتاب مګورئ. لیکن خبره نن امت مسلمه ډېر زما عزتمند پریشان ده. یا خدا سی یو وخت چې کافر و مسلمانان ته پنا، مسلمانانو ته پنای ورکولا، نن مسلمان مسلمان ته پنای نشي ورکول. د مسلمان ویني تری نن ډېر زما عزتمند و نازک دور دی. که نن دور کې مونږ او تاسو کتاب الله په لاسو کې روان لو نو یاد وساتئ ډېر لوی د پریشانۍ مقام دی چې مونږ او تاسو ټول عهد او وعده وکړو چې مونږ به د الله د کتاب پابندۍ سره تلاوت کوو او د دې د زده کړې او درس کې وکړو. نو دغه شان به کړ وګوره یو خبره یاد مو ساتئ، دا داسې کتاب دی چې دې ګوره هغه چا کور کې وردن کیږي نه او سینه کې وردن کیږي نه، څوک چې د دې د عالمانو حافظانو قدر نه کوي. دا کوم علما دی او قرآن خی حافظ د چا په زړه کې چې د قدر نه. نن ګوره یو مسله دام ده، مونږ د خپلو امامانو بې انتها بې عزتی کوو. د قرآن دی عزت د وجنا، د علماو دی عزت د وجنا بلا قرآن زمونږ کورونو ته راځي. د دې وجنا د خپلو علماو د خپلو حافظانو زما عزت مندو چې مونږ او تاسو عزت کوو. ګوره دا د قرآن علم چې د چا د وجنا راغلی. مولانا حسین رضوی رحمت الله علیه دی موجوده دور کې لکه دا زمونږ د استادانو مشایخ او استاد وای دا د استاد د دعا برکات. رشید احمد گنگوئی رحمت الله علیه وی بیمار شو، دا مضمون هغه مخ کی ضرب مومن کې براغله. رشید احمد گنگوئی رحمت الله بیمار شو، شاگردانو له وی درس حدیث نشم کوله تاسو ټول ځای مطالبانو بستریو تړلی لار یو کس وای نتلو ابر له مخیال کس ناغله وی تم ځکه نټول طالبان لاړ زخه سبق نشم کوله او بیمار هغه استادن تاسو ضرورت دی. هغه ورته وی حضرت زما ضرورت اوس دی، زبستا خدمت د پاره دی رحم د دې بیماری ټول خدمت دی او دا سوکو مولا حسین رضی الله ور الله مرقدو وای در رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه دخلینا دا بلا شک او شوبی پاولیا کرامو کې لوی اشخاص وکي. رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه وی وی الله دې در نداسی او کار والی چې تر قیامت دې په دنیا کې نوم روښانه وي. دا د دعا سرات چې خپل شاگرد ته وکړي ته خو زما خدمت لپاتی الله دې درنه او داسې کار والی چې تر قیامت دې نوم روښانه وي. د دې خپل علما او عزت کول، احترام کول، په جایز طریقې د دې حاجتونه پوره کول. ځکه کو علما حاجتونه تاسو پوره نه کوي دای د بال بچ نو یا به دکان کوي یا به سکول لذي یا به کالج لذي، او زما په نسبانه خود دین د صحیح کار سره بل کار نه کوي. زمیدار زمیداری سره بل څه نشي کولای، ډاکټر د ډاکټرۍ سره بل څه نشي کولای. اعلان کې هغه معمولی کارونه دي، نو د انبیاءو والا وارث چې پور انبیاءو کار کوي هغه د دې کار سره بل کار نشي کولای. دا د تمام مسلمانانو فریضې چې د خپل علماو جایز حاجتونه په جایزي طریقې پوره کړي، د خپل علماو جایز حاجتونه په جایزي طریقې باندې پوره کړي. الله دې دازه آباد لري او الٰه العالمین دې دا درس قائم او دائم ساتي، او رب العالمین دې زما عزت مندو مونږ او تاسو ته د قران د ناسې توفیق راکړي. ور دا مونږ بشرانو په خوانه ویل مونږ څه وخت کوي وای پابان دی وکوي دا یو خبره کوم وای ګوره د قران پاک د علم چینی دورا لوی نقصان وي. وای شیخ الهند رحمت الله علیه چې د مالټی ته جیل نه راووت دارلو می دیوبن تراغ د لوی شاګردان ناس او ډیر تکلیفونه برداشت کړیو شیخ الهند رحمت الله علیه، او په دغه جیل کې د قران شریف تفسیر هم لیکلی. او دا به مهمي چې پرز د قیامت الله رب العزت ما ته وایي چې ما بنده څه دې وروړي نو چا به سره وړي چا به سره وړي، او ما جې سره به سني خو قران شریف به مې ترخ کې نیولې زوام الہ العالمین نور خو مې سنې دي کړي استاد کتاب خدمت مې کړي او د دې خادم. وای شیخ الهند رحمت الله علیه فرمایلی چې کله د دارلوم دیوبند تراغه د مالټی د جیل لا وی ما د دې امت په زوال باندې سوچ او فکر وکړو، زدی نتیجې تر ورسېدم چې د امت کې د دوه سيزونو کمی دی او د دې وجنه په دې زوال راغلی. ټول خلکو غوږی خو چې دې عظیم شخصیت څه سوچ کړي وی یو سوچ مې داو کو چې امت کې د قرآن علوم نشتا، د قرآن درس او تدریس نشتا، او په امت کې د جهاد فی سبیل الله ماده نشته. ویګه خبر باندې حافظ ابن قیم رحم الله لیکلی مفتاح دار السعاده کی وی قوام د دین په دوه سیزونه ده، درس و تدریس د قران او جهاد فی سبیل الله. او الله د حبیب زندگی په دوه سو تقسیم ده، مکه مکرمه کی دعوت او په مدینه منوره کی جهاد فی سبیل الله. خو مکه مکرمه کی د خلید دعوت د وجنه د شمیر مسلمانانو، او چکل جهاد د تور راغه الله وی ورئت الناس يدخلون فی دین الله افواجا، دل دل خلق. دا دو خبر په امت کی دي، یو د جهاد فی سبیل الله کمه، یو د قران پاک د علوم کمه. الله دې دا دواړه کمی او نورم چې سوره کمی په موږ او تاسو کې راغلی، رب العالمین دې دا پوره کړو. یاد ساتي د قران پاک، اے د قران پاک د اوریدو د ذکر سره پوره فائدہ حاصل دي. ویګه په خبر باندې خدا ګوره واوره. رشید احمد لدیانی رحم الله، مفتی رشید احمد صاحب، ای وړغون ته رساله دا وی د علم مطابق عمل اولی نصیب کی. دا یو سوال دی، د علم مطابق د عمل اولی نصیب کی. مثال په تور ډیر مسائل دي چې نن امت ته پته ده عمل پینې کوي. سود پته ده چې حرام دی، ټی وی وی سی آر پته ده چې حرام دی، ګیره خریل پته ده چې حرام دی، وی عمل پیولی نه کی. ناغه یو وجه ذکر کړي وی کله ویون کی اخلاص نه، او کله اوریدون کی ایمان نه خالی. ذکر دا قرآن پاک یو آیات تے، اللہ وی فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. حبیب نصیحت ورکوا، قرآن بیانوا، فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. حبیب قرآن بیانوا چی مؤمنین قرآن بولا فائدہ ورکئی. سوچ پکار دے دی پلو، دا اللہ خبر دا، دا اللہ دا رسول خبر دا، تے اوری در لپت دا، دا عمل پی اولی نرازی یر پکار دا. بگئی پا خبر بار اللہ عزم و استاس ایمان کامل کی، دا قبر و دا آخرت فکر دے پیدا کی، او دا خپل حبیب دا سنت و سرا زمون استاس و پزنو کی اللہ محبت تراولی، او دا طولو پا خدمت کی درخواست دے امینت تے چھ درس قرآن تکی نئی داور رہی دا کور کی جسم رمین دی خوین دین دی دیلم دا درخواست ہو. یادو ساتے ہم دا تجربہ ہو شو دیر وقت نا درسونا مکل سلو کی سفرق نرازی کرنا چھے زنانو درسونا شروع شو. الحمدللہ زنانا گورا دی کی فتنم دیر زر رازی، او دینم دیر زر سکی قبلی، دینم دیر زر قبلی. او دنگی او پیر سے ترشے ہو نراغ دا زنانو مدرسہ ہو دا نارینو مدرسے نو چاورتے شاہ سے خلق دا نارینو طالبانو مدرسی جوڑے ویتا دا طالباتو مدرسہ جوڑا کری دیدی ویسا وجہ اور تے ما سوچو کوئی موجود دور کے زنانہ ضروری دی پسوڑو کوئی گئی پہ خبر بارے چھے دائی کی دین نی راغلے کسڑی کی راغلے انہوں دے دین نشی راوستے کوئی گئی پہ خبر بارے وہ چھے زنانہوں کی دین راغے نہ دو کور ماحول جوڑ شو نو زنانہوں کی کوشش کوئی چھے دائی لدا سے ترکیب جوڑ شی دے ایف ایم پزر یاد دو سپیکر پزر چھے یو کور کے پردے سر را جمع کی گی او اغیی تے یو وقت قرآن درس وی بلوز حدیث درسی لکہ دمو علماء دا لازم کری تش دو قرآن شریف پا درس بے اکتفانی ورسر بے حدیث و درس بے او دا عوام دا پار آسان ناسان ریاض و صالحین دے چھے کہ حدیثم طول سیدی یو آسانم دی نو یو وقت دو قرآن درس یا ورسر متصل دا حدیث و درس یا بل وقت دا حدیث و درس دیکھا شیخ عبدالقادر جیلانی رحم اللہ وی اللہ تا پدو وزر والوزا یو وزر دو قرآن او بل وزر دو سنتو دو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ امو و تاثر توفیق را کی دی با انشاءاللہ رسو با یا موزن دعا کی او دا اسناد بتقسیم ای اس با انشاءاللہ موزن پر آگئی. سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. دو امت دی تکالیف مبارک اللہ نسوالو کی دا یا مسئلہ دا وید قرآن شریف دا ختم پر وقت دعا گانے کنی دا اللہ بندگانو دی مسلمانان و سرزان پر تکلیف کی اوزے کی دا جیلونو کی چیدی بیزت ای کی گی دا ایران دی قرآن بیزت کی گی دا غی زنانا پر جیلونو کی دی او دے اسلام او دے مسلمانان مبارکی و پورا سازش شورو دے دا اللہ بندگانو پر دعا گانو پر جڑاو دے زلو پر در کی دا غی مسلمانان و سرزانی اوزے کی یا الہ العالمین دا پر مون چی کم زوال را گلے دا مسلمانان زی پر زی پر کم پریشانو کی دی یا الہ العالمین دا طول پریشانی ختم کی اللہ سور محاربین کافر دی او دا غی سور معاونین دی یہود و نسواراو اللہ ہلاک و تبائی کی او دید شر و فساد نے الہ العالمین امت نجات رو اللہ سور چی فخشاو بیہائی خورائی الله سوچ استاد کتاب او استاد حبيب د سنت په لار کې رکاوټ جوړي سوچ مدارس دینیه ختم الغواړي الٰہی العالمین سوک د صحابه او د عزت ختم الغواړي الله په خپل قهر او غضب سره د خلق رونی سي او الله نشتو نابودی کی الله نشتو نابودی کی الله موږ کمزوري یو الٰہی العالمین موږ کمزوري یو ته زموږ مدد او نصرت وکې او ته زموږ د مظلوم مسلمانانو روح په حال باندې رحم وکې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة